دلی رنجید رو لطفه زی دل داره نمی بینم در این غربت سرا یارب چرا یاره نمی بینم دلی رنجید رو لطفه زی دل داره نمی بینم در این غربت سرا یارب چرا یاره نمی بینم در آن ویران ای میهن که هر دم کار می باید و جز فتیان بی مضمون و بی کار نمی بینم در آن ویران ای میهن که هر دم کار می باید بجز فتیان بی مضمون و بی کار نمی بینم جهاد و هجرتی ما را که فرمان الهی بود ابو جهلان چی ها کردن دو کرار نمی بینم جهاد و هجرتی ما را که فرمان الهی بود ابو جهلان چی ها کردن دو کرار نمی بینم ستم بر مردمی مظلوم مقومی بینوا بینم شعاری عدل و انصافه بدواره نمی بینم ستم بر مردمی مظلوم مقومی بینوا بینم شعاری عدل و انصافه بدواره نمی بینم دلی رنجید را لطفه زی دل داره نمی بینم در این غربت سرا یارب چرا یاره نمی بینم دلی رنجید را لطفه زی دل داره نمی بینم در این غربت سرا یارب چرا یاره نمی بینم نمی خواهم دلا یاری بیانی نیمی را هرگیز که در به همتون یک چش می بداره نمی بینم نمی خواهم دلا یاری بیاری نیمی را هرگیز که در به همتون یک چش می بداره نمی بینم فدای مهدی سنگردا ربا عزمی بیره نپای که زیاشانی سست عنصر فداکار نمی بینم فدای مهدی سنگردا ربا عزمی بره نفای فدای مهدی سنگردا ربا عزمی بره نفای که زیاشانی سست عنصر فداکار نمی بینم دلی رنجید را لطفه زی دل داره نمی بینم در این غربت سرا یارب چرا یاره نمی بینم